szerokiej drogi. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 16. Anna Kowarek-Brankati, zapraszam na serwis. Jest wyraźny spadek zakażeń COVID-19, dziś 17 tysięcy, czyli o ponad 4,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Policja kontroluje ruch na drogach w kraju. W ciągu 2 dni zatrzymano prawie 500 nietrzeźwych kierowców. Marsz opozycji w Mińsku. Białoruska milicja zatrzymała ponad 30 osób. Mamy o ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż wczoraj. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków koronawirusa. Zmarły 152 osoby. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 6 300 osób. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, prawie 2400, lubelskim niemal 1800 i o 100 mniej w kujawsko-pomorskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że chociaż od piątku mamy znaczny spadek liczby nowych zakażeń, to trudno powiedzieć, czy jest to trwały trend. Zwrócił też uwagę, że województwo lubelskie, w którym wykryto dużo nowych zakażeń, świadczy o tym, że mamy do czynienia z dużą transmisją poziomu. To jest województwo, gdzie nie ma ewidentnego dużego ogniska, tylko to jest po prostu transmisja pozioma, czyli kontakty międzyludzkie. Dlatego w żadnym województwie nie możemy się czuć bezpieczni, dlatego powinniśmy bardzo uważać, aby ograniczyć te kontakty międzyludzkie. W związku z zagrożeniem epidemicznym rząd podjął decyzję o zamknięciu do jutra włącznie cmentarzy w całym kraju. W tym roku nie ma akcji Znicz, ale są wzmożone kontrole policji na drogach w całym kraju. Od piątku funkcjonariusze mierzą prędkość i badają trzeźwość kierowców. W województwie lubelskim wczoraj nie odnotowano żadnego wypadku, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ruch na drogach jest dużo mniejszy niż w poprzednich latach, co przekłada się na bezpieczeństwo na drodze. Wczoraj nie odnotowaliśmy żadnego wypadku, a w ciągu ostatnich 2 dni tych wypadków na drogach naszego województwa było zaledwie 3. Niestety jeden z nich okazał się śmiertelny. Od piątku w całej Polsce były 144 wypadki, w których zginęło 20 osób. W ciągu 2 dni funkcjonariusze zatrzymali 470 nietrzeźwych kierowców. Informacje o sytuacji na drogach znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców i oczywiście w programie Trzecim Polskiego Radia. 2 wypadki w Tatrach. Na rysach turysta nie przeżył upadku z dużej wysokości. 2. wypadek miał miejsce w masywie Czerwonych Wierchów. O szczegółach Paweł Pawlica. Na rysach mężczyzna spadł w rejonie pierwszych łańcuchów ubezpieczających szlak. Zginął na miejscu. Wezwani na pomoc ratownicy przetransportowali śmigłowcem ciało mężczyzny do Zakopanego. Wcześniej ranny został turysta, który rano wyszedł na Krzesanice, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR. Turysta złamał rękę, pośliznął się na śniegu, nie zdążył jeszcze raków założyć i upadł. A na rysach też poślizgnięcie na śniegu i śmierć na miejscu. TOPR apeluje do turystów o rozwagę i odłożenie wycieczek wyższe partie gór na najbliższe kilka dni. Na najbliższe 4 dni zapowiadane są gorsze warunki, kiepskie. Opady deszczu w górach, morze śniegu, nie wiem jak będzie z temperaturami. Rano ładna pogoda spowodowała, że na szlaki wyruszyło sporo turystów. Po południu w Tatry dotarło załamanie pogody. Wieje silny wiatr, dodatkowo chmury ograniczają widoczność. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 30 osób zatrzymała białoruska milicja podczas rozpraszania marszu opozycji, który wyruszył z Mińska do Kuropat, miejsca kaźni ofiar represji stalinowskich. Funkcjonariusze oddali też strzały ostrzegawcze. Według niezależnych mediów słychać było wybuchy granatów hukowych. Siły bezpieczeństwa użyły też gazu łzawiącego. Niedzielny marsz w Dniu Wszystkich Świętych odbywa się pod hasłem Dziady przeciw terrorowi. W Kuropatach 32 lata temu odbyła się masowa demonstracja antyradziecka pod hasłami żądającymi osądzenia zbrodni stalinizmu. Została wtedy rozpędzona przez wojska wewnętrzne z użyciem gazu łzawiącego, co wywołało oburzenie w społeczeństwie i zwiększyło zainteresowanie sprawą Kuropat. Walery Kalinowski, publicysta rozgłośni Radio Swoboda, powiedział Polskiemu Radiu, że dziś Kuropaty są symbolem walki o niepodległość Białorusi. Na dziady w roku 88 po raz pierwszy w Mińsku była demonstracja przeciwko radzieckiej władzy i po raz pierwszy w Mińsku wtedy została wywieszona biało-czerwono-biała flaga. Ta demonstracja zaczęła nowe białoruskie odrodzenie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A ponieważ młode wokalistki Lian LaHavas czy Joss Stone przypominały w wielu swoich wywiadach o Ellie Fitzgerald, to postanowiłem sięgnąć po ich wspólne nagranie. Takie dwie płyty kiedyś się ukazały. Jedna Louis and the Ligan. Mam ją oryginalną, lekko już szumiącą, ale znakomicie wtedy jednak z takiego materiału wykonaną, który no, nie zaciera muzyki. Co prawda dzisiaj będzie nagranie już z płyty CD, ale tamto mam w pamięci. Louisowi i Ellie towarzyszą znakomici muzycy. Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown, Louis Belson. No, ta orkiestra, która jest tam na górze, no, nad nami, naprawdę zyskała wspaniałych muzyków, a my mamy nagrania, które nam pozostawili. Love is here to stay. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. It's very clear. Our love is here to stay. Not for all year, but ever and a day. All the radio and the telephone movies that we know may just be passing fancies. And then time may go, but oh my dear, our love is here to stay. Together we're going on a long, long way. In time the rockets may crumble, Gibraltar may tumble. They only made of clay, but our love is here to stay. Take it out. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever. Just be passing fancies, and in time may go. But oh, oh, oh my dear, our love is here to stay. Together we're going along. May tumble, they're only made of clay, but our love is here to stay. To właściwie taki drobiazg zaśpiewany bez wysiłku, przy akompaniamencie znakomitych muzyków. Nikt tu niczego nie udawał. Po prostu prawie 4 minuty frajdy, przyjemności, czegoś, co nam zostawili. No ale bywa też inaczej. Zbyt szybko odchodzą, czasami niespodziewanie, czasami niestety na własne, jakby to nie zabrzmiało, życzenie. Szkoda. Take the box, Amy Winehouse. Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched out the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting, you say I always get my own way. But you were in the shower. Got nothing to say. You shout goodbye before today. And then I heard what you say. Man, that was ugly. The Machino bra you bought me last Christmas. Put it in the box, put it in the box. Frank's in there. Just take it. Take the bus. Take the bus. I came home this evening and nothing felt like how it should be. I feel like writing you a letter, but that's not me. You know me, feel so fucking angry. So I wanna be reminded of you. But when I left my shit in your kitchen, I said goodbye to your bedroom. It smelled of you. Mr. Falls pretends you don't make sense. I just don't know you. But you make me cry. Ile wydobyć z naszego wspaniałego języka, dziś niestety coraz bardziej w zapomnieniu, umieli poeci i tacy autorzy jak Marek Grechuta. Grechuta śpiewa Gałczyńskiego. Ocalić od zapomnienia. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów

Tak właśnie, tak mi się wydaje. Powinno odpływać nagranie, nie jakieś cięcie, czy przepraszam za słowo, chamskie zejście po heblach, aby już zakończyć, bo coś się gdzieś nie mieści, albo coś się komuś tak wydaje. To jest świadoma aranżacja, świadoma decyzja wykonawcy, muzyków, że no, ja nazywam to odpływaniem. Teraz czas w trzech nutach na taką krótką wędrówkę od bluesa do soulu. Zacznę od korzeni, czyli od bluesa właśnie. Potężny głos, fenomenalny, fantastyczny kontakt z publicznością i dlatego wybrałem nagranie koncertowe. To jest standard, ale dodała coś specjalnego tej muzyce Etta James. You can leave your head on. You can leave your hat on. They don't know what love is. They don't know. What love is. But I know. Give it one more, come on. I know what it is. I know what it is. Fitzgerald miała w głosie to coś. I zawsze są spory. A może Sarah Vaughan, a może Billie Holiday. Ale ja nie biorę udziału w tych, jakby to powiedzieć, wyścigach ocen. Słuchając Etty James, wiem, że to jest kolejna indywidualność i że każdy na scenie daje coś z siebie. Uczciwie. Nie zmontowane w studio nagranie, nie podbite coś na jakichś tam przystawkach, tylko po prostu on i publiczność. I Etta James, a z nami kilka koncertów, naprawdę potrafiła rozsadzić każdą salę. I obojętnie, czy to była nuta smutku, czy to było coś porywającego, publiczność wędrowała za nią. To będzie także blues nasz polski. Od nich w ogóle zaczęło się to szaleństwo pomiędzy Wisłą a Odrą i wszyscy doskonale wiedzieli, że jak pada nazwisko Nalepa Kubasińska, to zaraz będzie breakout. I oni kiedyś przyszli i trafili do Trójki. Breakout w Trójce. Właśnie z jednego z naszych koncertów pochodzi to nagranie. Oni zaraz przyjdą tu. Dobrze, że przyszli, że z nami byli. Breakout w Trójce. Tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie się w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiła światło świecie, będziesz miała świecę dwie. Żebym właśnie wziąłem go. Rhythm and blues, soul, pop, właściwie nie ma granic, a tych, którzy muszą mieć coś w 100% przypisane do konkretnego gatunku, zostawiam samym sobie. Aretha Franklin, Eurythmics. Sisters are doing for it themselves. To be a great woman, but I only need time.

but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight. I was holding you tight, but it was only dream. Only dream. Only dream that knocks me off my feet. Only a dream have you dancing in the street. And that big band keeps on playing Joe Henry Retreat, but only a dream, only in my dream. Somebody tried to knock me down. Only a dream keeps on hanging around and around and around and around. Only a dream. We're rolling, rolling in the snow. Hey, only, only a dream. We just couldn't let go. Sit outside the window just like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around, hanging around. Muzyka, piosenki zostawili je nam. Do trzech razy nuta dziś odrobinę nostalgiczna, ale z całym ciepłym uśmiechem, wspomnieniem o wspaniałych piosenkarkach, piosenkarzach. Zostańmy z nimi, zostaną z nami. Czesław Niemen, Pod papugami. Kłania się Roman Dziwański.